وايل لي اي عزيزان في رب مازن گلستان سخت جنگ سوزین جدائی از عزیزان این رهائی بعد چند سال ای عزیزان می رویم زین باغ و بستان دل حزین و سرد و خسته در گلو بغزی نشسته آخرین است اشک خفته رو به جریان زین وداع روز پایان دل درون سینه بیدار دیده های امروز اشبار نغمه عشق به پایان رفت و باید این گلستان حضرت استاد نامدار امتی را هست و غمخوار واجه هم لطفی به ما کن هر زمان ما را دعا کن آن نگاه نازنینت گفته های دل نشینت جرأت و عزت به ما داد ظلمت ما را زیادات یادی از آن بدر تابان بانی اقلیم ایمان مولانا عبدالعزیز باد روح شمرا رب کن شاد وایدوری ای عزیزان می رویم ما زین گلستان سخت و جان سوزین جدائی از عزیزان این رهائی صلوات